دنیاوی غرض مو سره تاسو نو هغه تاسو کول او چې کوم تاسو دنیاوی پیدا غرض نو هغه باندې عمل نه کو میں اللہ پاک دیگر کئی کتاب سے بعض کتاب باندھے عمل کرے بعض بانے نہ کرے اللہ کو بعض احکامات باندھے تاس و عمل کرے اور بعض بانے نہ کرے اور بعض ان کا عمل کن بعض نہ کن دا کامل ایمان مقدر ہے کامل مومن بتا تو الگ جوڑے گے کہ تاسو مکمل دین باندھے عمل کرے مرد کو آیا کہ نکلا اللہ دا ہوئی معذیت ہے فأغى وعدي على اللحظات تتكفير سر بياني لذين ما سنه وعدي على السنة اللحظات فرماء القرآن الذي وإذا أخذني لأتى أروسك وعلى الشمول بنساق بني إسرائيل مجبوط الوعد بني إسرائيل أغى مجبوط الوعد كما وعد لنبه لا تعبدون إلا الله کتاب صدا عبادت نکلے بغیر ذکر و خاتمہ اس کا وعدہ صدا اللہ نے اللہ وعدہ دل سے عبادت کرنے کرے مدد کل مخلوق مکرے پاکا دستے ہیں سمر انسانان سمر جنات ساغا ہر سوچے سر تعلق کرتی ہر مذہب سر تعلق کرتی ہر دین سر تعلق کرتی آبی مکرے پاک دا وعدہ آدستے ہیں فرمدی کہ اللہ پاک سورة النحل فرمائے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ كم أمت قال الله إنها پیغمبران را لجري أبو تما دا حكم سر شبا الله عبادت سر أو الشيطان عبادت مصر مقفل وحدانیت بانی و مقفل عبادت بانی اللہ دا کول انسانانونا وعد آدست ہے دلن دے رہا ہے دلن وعدہ و دل والدین احسانا او مور او پیار کرا احسان کرے نیکی و ترکے قرآن مجید کی کہ کم جائے کہ اللہ دستر حق دے کرتے انتا اللہ فاق دمور و اطلاق دا حق دے کرتے والدین کا حسن سلوک کرے ذکر اللہ نا سجل نمبر کی احسان کون کی اغمور و اطلاق رسول نجات احسانات موسر اللہ بھی اولا تفید مور افلال بھی کہ مجھے تربیتوں کو اور مجھے دا عزید برکت نجی دنیا ترالی عزید موسر خط کے طور پر جاست کی کم دا مور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاست رجیلت بران کرلی جو صحابی رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکران کا احسان ہوتا ہے یہ نور کا ہے یہ دیا کیا کراؤ تم بھی نور کا ہے یہ دیا کیا کراؤ تم بھی نور کا ہے تو فلورم داری تو اتری دیا کیا کراؤ تم بھی اخلاف کا ہے تو مور حق دار اخلاف نم دے دے مور بے تکلیف میں تیر کی حضور جنا تو مور اخلاف حق اللہ قرآن سے دور بیاد بیان کرے جو صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے و یو خسی رنگر لکرات و خرام حوال را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دماء دا جہاد ارادہ را جہاد کردے تو رنگر لکرام تکو سکر مور اطلاق جنبی اور او تر اول رسول اللہ جنبی مرادی خدمت کرو انسا دا پردر غب جہاد کی تکر مور اطلاق خدمت کرو کلکی جہاد نسیو عام و عام علامی کی اور دول خلق باہنی جہاد خرچی مجواب در اندیل خبر ہے جہاد امور پلاب اتحاد ضروری ندی اور آبی خدمت تخاطر کے لئے ضروری ندی ہو تفردعی ندی صرف خراب تحیت باندی اور یقینی جہاد میں بہت عبادت بلنیش کا نو دمور اپلاق خدمت دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا فرمائی تو دمور اپلاق خدمت دیا دیا دمور اپلاق کر اللہ احسان کر وَدِلْ وَعْدِ دَئِنْ احسان دیا نمبر وذي القربى رشتہ داران کرے، یعنی احسان کیا کرا ہوگا رشتہ داران کرے احسان کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تو الفوز کی تو عمر علیہ السلام فرمائی تو سوگ دا اللہ نا یریدی نو آغاب اسی اللہ رحمی سے رشتہ داران کرے دا خسی بیت سے دا دیر دا برکت ہے شدیر استدارو سر خسی بیت سے اللہ بلے دو عمر کی برکت واسے اور اللہ پاک کو بہتے قبول کی برکت واسے مجھے یہ سری دا غوان کی زمان روز اکتو خراف کی اور یہ سری داوی کی زمان عمر کی لئے خیر و برکت کی مانا دے رشتہ داران سر خسی بیت سے رشتہ دی فریجی ہے. وہ دو حدیث کے پر عمر علیہ السلام فرمائیں تو اس دو قدر ہوں اللہ قدیر دو اپنا قدیر جو آگا قدم تو ماندی تو اس کریش اور جو مارا قدم کہ آگا در اس قداران فکوز قدیر تو اس کریش جو در اس قداران فکوز تو آگا قدم اللہ قدیر دو اپنا قدیر مجھتا اللہ تعالیٰ فرمائی کتاکو جس قداران ہوتا خوشی بیشتر احسان رکھا ہوتا ہے. منگا خلق یہ مقافات اور یہ احسان منگا مقافات برابر واری مقافات ہی برابر واری خاکر زمان کفتن ہوتا خزد ہے موقع اور خاکر زمان کفتن ہوتا کہ مجھین نکو خاکر مال اور روزے والی جو خزد ہم والی جو اور خاکر ہونے لیے جو مزمان سے کار کہا تو نماز بیمار پوچھی ہو کر نظرم بیمار پوچھی ہو کر کہو نہ تو نظرم نہ تو یہ کوئی نصاحہ قرآن مجید کی سکتوں کا رشتہ داران کر راضی جی کہ اللہ فرمائے کہ ساتھ تو ابھی کر احسان ہوتے کہ اللہ مخلوق کر احسان ہوتے یہ آج رشتہ داران نہ ساتھ سے دے ہو بدل نہ بدل نہ کر یا تو ذات میری کے نظرم نہ کو نہ ہو اللہ فرمائے کہ ساتھ احسان ہوتے ہر جیسے احسان وقت آتے احسان بغلی فاقل و فرمزد سے جو سوا کرتو رسطدان جو سوا رسطدائی دیدی او سوا ہوگی رسطدائی و سوا سالی مجھے سے احسان ہو سلورم کی اللہ فات فرمائی وَلِ يَقَامَ يَتْمَانُ سَوَا حسن سلوک سوا احسان و سوا سوا یقین سکر یقین کی فرمائی سنواری کی رسم بچی پلار ملی اور یہ معصوم بھی جو یقین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تو عمر علیہ السلام نے فرمائی کہ تو یقین سر ظلم سے او وقیر جو اذا اللہ عرض کو دی نہ اللہ فرشتے کا خوف سے کہ نہ اللہ دا فرشتوں کا خوف سے کہ کہ دا معصوم کیا ہوگا رضا پلار ماں دا بھوٹ لاندو کرے نا دا بھی ہوئی خلق جائے نا فرشتی و تو اللہ عبد الرحمن امون کا فتا نیشتا سخا آگئی نا اللہ فرشتو تو اللہ تاسو گواہان کہ کیا یقین خوکا ہوگا دا قیامت بورد بیزا خوشحال ہے اور اکھا کی یقین خدر ہے دا قیامت بورد بیزا رکھائی دا خدر ہے خرشتی قدر خطر جواز نکہ بد حدیث کے تون ہمارے السلام فرمائے تو کہ یقین معصوم کا سر باندے دا شکت لاس کیلی دا لاس لاندے سے سمرا رفتا آگئی فہر رفتا باندے اللہ جواز گناہ ماکو یو درجہ رو دیتے اللہ قدیر بانے لے رضی اللہ خطفی فیقین بانے لے خطفی کہ رمال اکرام کے سلام حجت الودا اکیلی خطبتی بے اتمام بے زنانو کل کمزور مخلوق کی بار بار راقی حقوق بیانو کہ رمال اکرام مرد الوفات کی بار بار فرمائی کہ غلامان سر خسن شروع کرے یتیمان سر خسن شروع کرے زنانا سر خسن شروع کرے بابا یعنی اخری خطبتی به مرد پا وقتی به پیغمبر علیه صلات و سلام به حوشی یکینه مسلمون پیغمبر علیه پاک فرمائی ولی اتاهم یکیمان در خسنی سبیل کرد دیگر من در علیه پاک فرمائی ولی مساکی مسکنان در خسنی سبیل کرد مسکن سکر آنه تاری دارد بچی زنی او دعوی پرویش دعوی خالونا دیده ایک خفیف باندی کرد دی عزیزی، فقیری، کمزوری، مالی حیثیت کمزوری او خفیف را داختل بچی خالی دا خالی مشکینی محمد رسلام فرمائی ویدا سقیران در مسکنان در جنت برشان ها میدید به دنیایی که جیر کنه نور خور و غاری و در مثال دعوت در جیر کنه قبله که جیر کنه دروازه که حاضر در پرلاشی و جیر در خلق دروازه نکلاوی که جیر در خبر بان خطم اکری و اللہ در جیر خطم شیر کنه یعنی که دنیا مخلوق کرا خود جیس خبر نیشتا ایو نیسیم و فقیر خبر دنیا بار خلق کرا خود نیشتا و اللہ فرمائی که ما تکر و خبر قسم اکری نزبا در جیس قسم کورا کرا و را در جنت با سوحانی خبی دنیا که اللہ فرمائی ما در غریب کن خب اعترف که وزیر رسول نمالدارتم او با اختیار بیتن بیتن بیتن اللہ بار فرمائی ورنا فاوشی نیسیمان کرا خود نیسیلیت کرا قد قدم الله قد فرمائي وقولوا للناس حسنا او خلق طوائع تستخدم مجيبار خبر حديث راجعي في هكي يكينة كوري نتاة رقب حضر وقع فرور لنبي تعطر عن الله وقع لا غدر يكيه او دور ادلت على الله فرمائي وَقُولُوا نَيْنِ مَعُوْتِ اللہ پاک داری با مغلو کہ وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ کہ مسلمانان اترا و حتا خبر اترا او خاتے سلام اترا نا اللہ فرمائی کہ نور انسان دے آگا پر احسان اترا فضا خبر اترا اترا یعنی کنندار دے اترا خادر آسف دے جب آتی دے کافر دی وقت را خبرو که نرمی دی عبادت دو وزن علماء دکری دی خصوصا آنه خلق لقام شاقه در دین دعوت خلق تورکی دعوان خلق تی عبیقا دا خکم ندا اللہ در طرفنا شکاتو شکات دعوت در دین مرکره یا حد عام خبر خلق ترکره مساتو نرمی کرو خطا خبر و تکرو زبا کسر موسیٰ سلام نبرینی او دیع مخاطب کری مداد سرعان نزیاد کرین زلید و قاہنی دین انگارنی موسیٰ سلام تا اللہ فرمائی و حرون علیہ سلام تا کسر سکر سرعان تورکی وقولی قول اللیم کاتو آقیتا نرم خبر آتی تختور سلامت ہے وہ قرآن تا جو پیغمبر تا خلی حکم کلتا قرآن تا اور دیت کی حق ظالم کافی تا تو رسلائی دعائی کلی بسر نرمی کلی نرم خبر آتا کلی تختیم کلی تو جو عام بنامدار تا اور جو مسلمان تا سخت خبر آتا دا قد جرم دی جبی او دن اللہ پاک فرمائی وقولی لناس حکم وائی خلق تا خشت خبر خشت خبر او ورطفی اللہ فرمائی وعقیم الصلاة خائم کے مقدل ہے مُنس خائم کے وعنقی کے سمرن دا حقوق العزاری اللہ فرمائی کہ جمع حق تیرہ مون عبادت کی اہم عبادت مون دے اللہ فرمائی رجی قیام نراوالا او اخیری فرمائی وآت الزکاة زکاة رہتی اللہ ہوتا امال زکاة تو امال دے کرے دا جمع مال دے اللہ فرمائی دا ستان دے لیکن زمع مال دے زمع دا حکم دے جتو دا امال خلق صدقه با نیراد ما عبور که زکا که نفی صدقی که خلق با نیری نفی صدقی ورده و دا اللہ دا لا مالنا سن اصر تو قراو مسلمان تا دا اللہ قرار کی خون اللہ پا جیلے کئی دا بری اسرائیل جنا تو کاتو نما دا جی حبر وعدی اگر سکی تو دا اللہ عبادت کرے مور اپنا سے احسان کرے رشتہ داران سے احسان کرے یتیمان و مسکینان سے احسان کرے ہم کو تخصہ قبل کرے موت کرے زکات ورکے اللہ فرمائی کا سو مقاول لیتے یا واپس کیے تھا تو ادھر بھی رہتا تھے یہ نکا کا ابھی باندھ عمل نہ کر الا قلیل من کو مگر ایک زکات ہے یہ بات بتانی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمر دلی تاغی فتواب بانو عملو کو خرک پیغمبر علیہ السلام و سلام را دے آقب عمدی ایمان و قرآن مجید بانو عملو کو نادا لگو کسانے آقب عملو کو اوکاسو دیر سبون عملو کو و انتم معلوم اوکاسو اعراض کون کے اوکاسو دعا کسو منو من اللہ کی دلتے دربان فتوک اللہ حقوق العباد سيدو وعدا الله بني إسرائيل ما بسكرا هو وعدا قرآن مجيسة الله دمين ما بسكرا مسلمان ولم فكار بي إذا آمال سكريش دا الله دا أحكامات أمني دوليس وعياتي وعند أزبع ميثاقكم لا تسكتون دماءكم جيك دي حكم بياني الله كما تاسنا دا وعدا ما بسكرا دونوں دنوں ہو جاتے ہم کو سر رواتے کہ خلق در تکور کی بھی سرے رہے ہیں مطاقی در خلق در تورون میں ہو جاتے مجبورہ سرے با مطلب در دو حکمہ اور دنوں کو کم داؤ کہ کل اصطاق میں تو قیدان کی معاقیدہ کہ بیا ورکی ادارا خوش شاقی بودی مرتقید شنی کہ بیا ورکی اوہر اخلاق در دے حکمہ راضی راب جدا نکولو او یو رکولو انا اللہ پا جدا نسرائیل مطا وعدی مدسلی فعبیر اوپلے خطل لاب آئین کو خلقی بطورون نمسکل فعبیران بیم عمل نکو او پر یو عمل پر یو حکم بانی عمل کو تکر دے خیدیان کو مجیا دے حرق لاسر نارے کی مالی پیدا ہو جیتا یہ طرف تو مالی پیدا ہو اور دل طرف تو پھر صحیح دے خلا پیدا مجھا رکھے تم دے گی امانا سارے رنگ میں عمل کر وہ اللہ سے کافی ہے کہ دل کو بیان جیتا تو یقین ہے تو روئے ساتھ بعد احکامات کو منے اور دا دنے نمانے نا اللہ تو فرمائے تو اس کے ذرا کی پیدا اللہ بعض حکمون منی و بعض نمانی ومن یفعل ذلك منکم اللہ خیز من فر حیاتی دینے اللہ فرمائے جیتا بزر کے دنیا کے غریب جنور کو سر من بکوم دے اور کانسرک کے لیے کار سے آ جائے مجھے آیات کم اللہ پاک راجی حکم بیانے اور راجی حضی علیہ السلام کی دینے اور دا فمدینہ منورہ کی لوگ مدینی منورہ سر سنے انفار کا مدینہ اگر دو دلیلی غمی غمی اول او خبرت او نو پا مدینہ منوورتی پا اتاق ہوتی دا مدینہ منوورین اتاق د یهود دغه د دلو او د قبیله او د قریظه او د نذیر او د حضرت خلن سره د اختلافات او دښمنۍ ده د مدینه د انصار او د یهود چې دغه قبیله د بنو قریظه او د نذیر د دې په خپل ځای کې دګړي نو او بنو قریظه علی هر خلیفه دیگرین آخیت را مرد اطلاق او حضرت بنی نذیر را مرد اطلاق دولا نتو دکی و خیل انسی او بل سایده درشی نتو قد یهود قبیلی و دی قبیلو را انبان کرد ندگی و زونی نتی بطلا سا تقو سکر سا لتا خان سکر خدای منکر ری کسکتر مکاری او خلق بخونون نمو لاتی نتاس اون دا سار کرے تاس مخلوقا تو آدات اشتے فطورا اشتے او تاس اتبیاتی دے لاتی ان اللہ حکم نمانے ناروا کرے نجیب او تری شوف خوزم تریتی شو نیتی دا سنتے زبا قبل قبل من سر دا سکلخ و لارا ممنون خان خوابی کرو جیبو او مخالی کرو فکر بخون لاتی لپا خوزم تریتی خرمیدی نجی کا دو تری نا تیجان و نتا تیجان دے دا حکم پتا سمانے نجی کا دو تیجی سوک دا اللہ حکم دے کرے نا اللہ حکم دے خام خادے مجھو دامن نا اللہ پا فراد کی وعدا کرتے دکا کے پا تیجان و باندے تیجیا و اتایا و اگر پھر دے نا اللہ حکم مانے نا اللہ دے تیجی جیلی پا فراد دے جیل ہوئے تو در بانی دا اللہ احکامات مانے و بعد ممانے خیلی مستانی خواهدتا ہے یعنی لعبتا وستقر خواهد سورکے خطر کے دل دکورا اوباس مجبورکے ایلا دستقر خواهد سے دل دکورا خدلہ فقیدان و سجاور کے انتا دستقر خواهد سے مطلع اللہ حکم لکورکے بلکہ دستقر خواهد سورکے اللہ اول دستقر خواهد مطلقہ زمان حکم سورک نا اللہ حکم تجیلہ و ایلا حرم لعبتا وعبتا نساتكم وعدد فاتنه لا تشركون دماءكم كلما كويا وفقهدين كلهم ضرور مجرمان جيدة كلهم مجرمان جيدة كل جيدة كويا كان مجرمان روضة المؤمن أخو المؤمن ولا تخرجون أنفسكم أو تاتوا بنوباك نفسنا في انجياركم بكروح كلهم ما؟ ويكل روض كل قوم قبيلتك اگر بدا خورون نا اوضا سیمان یون جنہ دے نمت بودا کے دمہ دے نکم دے چاہتا تا تدا واقعی پسر کی اللہ کی بسیل ہوئی سم اقرام کن یا اقرار اتتا کن وانت بسر حضور اوضا سے قادر دوائی دے تاکہ سرے میں دوائی اقرار اتتا دے یا اللہ من بمنو تا اقامات سے منو اوضا اقرار بھی سو زبا کرے مطالع سلام تکرے کلتون کی عجیب تصرون بان لطاعت فرآن وقت جیل اقرار کرو خاص مختلف وقات تجیب آئے سارون بکل کیا اللہ ساکتن بمانو اور اللہ تفرمائی وانت بتتحدود اب قدر جوائے جیل اللہ پاکتے ثم انتم یا قاد ها اولائی اما خلقی تقتلون انفسکم یوب الوجنی وتخرجون فريقا منكم او بعد يوضل رساتنا من جلالهم وخروفهم ظلم او جمع لمجبور كي مجبور كي مجبور كي شعر تخري كي فظاهرون عليه فاسو غلبا حاصل له تجيبا بالاسم فالجناس والعزوان فالظلم فا اسم الجناس يعني جاء الله حق وقت الله بدنا رضاكي والعزوان او بل ترسطا وزياتيك وزياتيك العباد في مالكا راجعتو ظلم تاسو سره ها دغه حکم لکه یا تاسو کوم وسار او که تاسو راځئ په هغه موادو کا کړل نو قاضي نو بیا راغلی چې ځاګی وهو محرم علیکم اخراجه او حرام دی پتا کو باندې دا وستل دی دا کورونه نو وستل دا پتا چې باندې حرام کیږي اور انتا صدا کے خلق میں سکل بخو دکھونا بخوص اللہ وقت فرمائی افر سکنی مولا آیاتا تو ایمان روی دوزار بھی کتاب تبازی کتاب بانی فاتخاذهم من فعمل كاره حيضان كبيا وتكفرون ببعض أو كفر كاره بعض من وفما جزاءه فالصف ذلك من دهارك يفعل ذلك كي ذاك منكم بخاتم إلا خير مدر من دهيد في حياة الدنيا تجين دهيد الله فجير دنيا في بذكاة الدنيا تاس الدنياوي أغراض بقار دخل مصامي فائفات سرقون بقار دخل غان وفتي سابول بقار تمنگا غالب کی کنو و خلق باندے تاکہ ظلم و زیادے کر اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ذلیل کر اور اللہ کو دنیا کی ذلیل کر باب مقریبا جیدانی مسلمان حملہ ہوگا دا تکلیف اور بیا جنگے قبولت ہے اور دا مسلمان میں اندر کمان رہے اور دنیا جی وقوی سلطو تختی اللہ علیہ برخات و در راکی خیارت و عدو خوط تختی مستقل سے مسلمان ہے ہم اللہ کو دنیا کی جلیل سے جی خوی کی زمین خرداری برقراری اللہ رو جی حکومت سختہ و لکھا اور اللہ کے لیے مسلمان ہم حالت سے مزلیل کو وہ یوم القیامت اور خرورد قیامت یردون واقف قطریشی الى سبد العظام فخاردار لذلك كفر يسر لعلى احكامات ومنه وعلى علم آخرت النبي وقال صحابا وما الله مرع الله قال جغاك لنبي خبرا عما تعملون لا بنا بكاته كم عمل كار الله فرمان بكاته كم حكم منه وكم نمر كعمل شيء الله يزق العالمين أولا عز الذين دا هم تقام دي اسفروا الحياة الدنيا شبيع بسر جنة دنيا في الآخرة ومقابلة الآخرة یعنی آخرت جن آئے غرزول ہوئی اور دنیا جن جو غرطے ہیں آئے غصے ہیں اللہ فرمائے کہ یہ بھی کو بدلہ کی کہ یہ آخرت غرزول ہوئی فلا يخفف عنهم العذاب سکت کرنے کی جن عذاب آخرت عذاب دردی کا پاس سخت کی ولا هم ننسرون اور نہ دردی سے انداز ہوتی ہے سب دردیلہ کی حصہ کہ یہ انداز ہوتی دیکھا جیگا اللہ انداز نہ دیکھے جیگا اللہ کا پیغمبر انداز نہ دیکھے جیگا اللہ کا دین انداز نہ دیکھے تو دنیا کی مقاخرت کی بلو جیگا انداز بقا ہے اس سے سنگی دوبارہ میں الفاظ کر دوں وَإِذَا خَلْنَا مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یاد کہہ رہا وقت وعدت سمیل ہم مزید وعدت بنی اسرائیل میں لا تعبدون صفات بعبادت نہ کرے الا اللہ مگر دیو خدے کا وذل والدین احسان اور مور اسلام طلب احسان کرے وذل قربا اور رشتہ داران طلب احسان کرے وليتامى يتيمان طلب احسان کرے والمساكين اور مسكينان طلب احسان کرے وقولوا للناس حسنا او وعدا خلقا فصفدوا نرم خبر لاخلاق ندب خبر واقيموا الصلاه او خائن کے مانگو وآت الزکاة او وطرد زکاة ثم تولی جو آپ در یہ دیتا ہے الا قلیل من کو مدرد بتا ہے ثم تولی حضرت یہ کی اکارا رسول محمد علیہ السلام و سلام در زمانی یہودی کرا وعبا اگر پر آگا مختم آگر سیشی ہوا تو دین یہودی نا اللہ فرمائے روز کو تاس زمانہ کے سوما جاتا تو اللہ فرمائی جاتا تو عمل امت کے دا اللہ دا اقدامات منمان اللہ کے انواع دمان کرتے ہیں ہاں اللہ قلیل منکم مگر لگ جاتا تو لگ یہود دا کی عبداللہ ابن السلام دا ابن عزیز شعبی صاحب عن محمد کو اگر وعدے اللہ سے رکھتا تواب دا نیو کو لگا اور دا قرآن مزید را بنے امید کرے وانتم معرضون وطاف الاعراف قوليكي وإذا حضنا عياد كارا وقتراب السمولة نساقكم وعضبتاكم لا تشكيكون دماغكم تكاتب النقر يلحسرين يوب الوجهين وما تخرجون عرفتكم أو مقربات استنزانون من ديائكم دخل الكورون ينسل روح سلحون قبلاء اگر بنا مجبور کرے کہ ابھی پوری نہیں تم آخر سے یا کاف کبھی خبر اخار ہو کے وہاں تم تو خدون اور کاف کبھی اخار باندھ جوان ہے کہ تورات کے لئے ذکر جا کرے ثم انتم جاتا سہا اولائے انا خلقی تقتلون انفسکم کہ خطر انفسکم المسکنہ تم یوزن کل روان ہوگا امکر و تکردون قریقا و امی سیادر منکم نتاتنا من دیارہ بطور مسکر فظاہرون علیہم بالاسم کفات غلب حاصلو لقابل باہر فجناتا والعجران و فظلم کا وَإِنْ أَتُوكُمْ مُسَارًا أَوْ قَوَادَ لِلْتَاسِ فَحِيْضًا تُفَادُوهُمْ مُتَاسُ وَتِزَاءُ اَسْتَقَابِلْ جَانِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَوْ دَا حَرَامٍ فَتَاسُ بَانْدِ إِخْرَاجُهُمْ دَا بِسْتِلْ وَجِيرَ كُورُونَ حَتَلْ أَوْ دَا كُورُونَ بِسْتِلْ دَا حَرَامٍ وَخَتُقْ لِنُونَ آيَاتَاتِ إِمَانْ رَيْهِ بِبَعْدِ الْكِتَابِ قَبَعْدِ كِتَابِ بَانْدِ وَكَفْرُونَ بِبَعْدِ أَوْ كُفَرْ كَرَيْهِ بَعْدِ إِنْسَارْ كَرَيْهِ بَعْدِ بے خبر ہم تعملون لاغ نتفاق سم عمل کرو جلائے کر لگی مداہ و تخانی اس طرح الضلالت اس طرح الحیات الدنیا چاہت سے بھی جھول دنیا بل آخر کے مقابل داخرت داخرت دنیا غنگول دی اور دنیا دنیا دستے فلا الحق سے فستت نتیش عنہم العذاب ودین عذاب ولا هم ينصرون او نظر بھی انداز کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اللہ نو اعتکاف عمل دی کوم خلک چې اعتکاف ته ناست دي پرون مې کال راغلی او ما ته کافېله کوم باندې وویل چې یاره زمونږ دا دیني پروګرامونه د مسایلو لا دا ترجمه دا اورو نو د دې اجازت شته او که نشته دوا شته او که نشته دغه چې دیني پروګرامونه زمونږ مفتي صاحب مسایلو پروګرام کوي دا ترجمه دا دی لا دا چې نور دیني پروګرامونه تلاوت کړي دا نور ترجمې وي که کوي لا د شعر بیت الله کوي چې دا هم ترجمې وي د هغې کتنه تلاوت وي که یې په خپل تلاوت کړي چې بیا ځان ته نږدې وو اوله بل هغه تلاوت وي دغه فرق وي نو دا د ثواب عمل دی او ریدې شي بالکل جواز جایز دي او هېڅ قباحت پکې نشته. یو کال زما خپل ذهن ته راغی ملګري ډېر تپوس کوي وایي زنانه زموږ کورونو کې اعتکاف کوي نو زنانه اعتکاف یو طرف ته اسان هم دی خو لږ ګران هم دی. اسان خو دا دی چې ورسره ورسره به کور خار هم کور شي کور کې مور زنانه وي هغوی ته د روټۍ د تخلیق خلق یې خپل چې دا داسې پاتې شي داسې داسې وکړي دا کار داسې وکړي نو دا کل هم کور جوړ شي ورته او خو ماشوم د شور سره وي نو بالکل هغه ځان سره معتقد ځان سره خاطري شي د هغه پرورۍ د هغه حفاظت دا هر څه کوري شي ځان به ویل چې یو مخصوص ځای په کور کې ځان له ساتلي نو دا غیر ضرورته لکه ما ته دا مسله پرون راغلې وه چې ضروري درنه ډیګري دا ده چې دا تندودي نشي درنه نو بیا ما ورته وویل تاسو چې د اعتکاف ځای ځان له برنده کې جوړ کړو کور کې برنده وي هغې کې جوړ کړو ډیګري دا ده د بدوري بندوګه ځان ته وکړه یا چې ډېر نو ځان ته دا کله مصنوعي ډیګري څه به مزاج جنراتور وغیره خو دا ده چې صرف د یخوالي لپاره چې ور ورځي چې موږ ګرمي کېږي ځان ته وځم ځکه اعتکاف خرابېږي نو دا مې لپاره نشي ګټي او نور چې دی نو دا خپل چې په تقاضا وي نو هغې ته وتلی شي هم ضرورتونه وي هغې ته وتلی شي او که نور کمه په کور کې خاص شي نو هغه څه اوس په کمره کې وي او بوټ کې ځان نه سړې څادرې راتلی شي نو هغه بیا ډېر مخصوص ځای دی بیا د کمره کې د هغې نه بار شي بغیر ضرورت هم شي راوتي نو هم د یوه کمره یې مخصوص شي هغه د اعتکاف دپاره مخصوص شي نو لږ ځای به وي هغې کې به داسې راغله لکه داسې سهر م وي ځر دي پکې روټۍ بنده وکړي نو بیا خامخا لږ بدلېدل نو هم د کمره هغه موافقت ده هغې کې اعتکاف وکړه هغه ځان دپاره مخصوص کړه نو دغه به ډېره ښه وي هغې چې سړې روټۍ وکړي نو لږ سهر م وي نو زنانه ورته دغه لږ تکلیف وي نو که برنده کې راسې یو طرف نیمه برنده یا داسې هغې چې هغوی د اعتکاف وکړي نو یو خو به د دن نه ګرمو او د خبس نه بچ شي او هزار به هوا نه لګي او درنده کې کوي نو بعد باران نه به مخصوص وي لږ موسم به بعد برنده کې کوي نو چې کار کوي یو ځای مخصوص کړی دی بس هغه هغه به خپل ځای نه تبدیلوي نو د دې لپاره چې څه دي هغه شي خو عبادت کوشش پکار دی څومره چې عبادت پکې کړی شي دی به زه زیات خو ازونه ازونه ملاوي دي نو الله دې زموږ ټولو ته توفیق راشي چې عبادت پکې وکړو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسامن کا اصلاح کرے گا جو دعا بتا رہے گا خاص کرے گا شامل کر حضرت کے ارادے لے لیجیے اور ان کو دعا کی شکر مسلمان میں کرنے کی اصلاح کرے دعا سے تو اللہ رسول اس کے حاجات پورا ہو جائے گی تو مجھے مہران بھی اللہ کے ساتھ شامل والا اور کی مجھے اللہ اور آخر خیر ہو اللہ کے بطور مسجد کی تو میں پریشانی بھی اللہ رسول ختم ہو جائے گی جو دنیا اور آخر پریشانوں اور غموں میرے اللہ ان کو امام کے ساتھ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته.